तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमत स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यानदीप प्रकरण के 27वें श्लोक का विचार हम लोग कल कर रहे थे और बात ये चल रही है कि मूर्ति ध्यानादि यानी सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुण उपासना ज्ञान के समीप है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। ये बात चल रही है और निर्गुण उपासना से तुरंत ही निर्विकल्पक लाभ प्राप्त हो जाता है। ये जब 26वें श्लोक में बताया कि निर्विकल्पक समाधि की अनायास प्राप्ति में निर्गुण उपासना कारण है, निर्गुण उपासना से पहले सविकल्पक समाधि होगी और सविकल्पक समाधि का फल है निर्विकल्पक समाधि। तो शिष्य ने कहा कि निर्गुण उपासना से तो ठीक है, निर्विकल्पक समाधि हुई, किंतु आत्मलाभ कहां हुआ? अभी आत्मलाभ तो नहीं हुआ, इसलिए पूछा कि ठीक है हो बहुत निर्विकल्पक लाभ निर्गुण समाधि से, किंतु आत्मलाभ कहां हुआ? तो उससे क्या हुआ? तथा किम? तो 27वें श्लोक में उत्तर दिया कि निरोध लाभे पुंस अंतर अंतः असंगम वस्तु शिष्यते पुनः पुनः वासति अस्मिन् वाक्यत जाये तो तत्वदी। कहा कि श्लोक के पूर्वार्ध को कल हम लोगों ने देख लिया था, पूर्वार्ध का स्वरूप है कि निरोध लाभे पुंस अंतः असंगम वस्तु शिष्यते। निरोध लाभ यानी कि निर्विकल्पक समाधि का लाभ होने पर पुंस यानी पुरुष को अंत यानी अपने स्वरूप में ही असंगम वस्तु शिष्यते। असंगम यानी कुटस्थ चैतन्य, नीचे टिप्पणी में असंग शब्द का अर्थ किया है तम पदार्थाख्य कूटस्थ चैतन्य, वस्तु ही शिष्यते और सब जो है हट जाता है, केवल कूटस्थ चैतन्य ही शेष रहता है। अब जो है उत्तरार्ध का उत्तरण देखो, ततोपि किम, अगले पृष्ठ पर ततोपि किम इत्यतः आह। शिष्य ने कहा कि ठीक है, निर्विकल्पक समाधि से कूटस्थ चैतन्य वस्तु ही मात्र शिष्ट रहती है, बाकी रहती है और विकल्प की सब व्यावृत्ति हो जाती है, ये अभी कहा। तो शिष्य कहे ठीक है, इससे भी क्या हुआ? अभी आत्मलाभ कहां हुआ? अभी भी आत्मलाभ तो आपने बताया ही नहीं, और आप तो कह रहे निर्गुण उपासना से आत्मलाभ हो रहा। तो उत्तरार्ध में, श्लोक के उत्तरार्ध में देखो, अब उत्तर दे रहे, पुनः पुनः वासति अस्मिन् वाक्यात् जायेत तत्वदीहि। अब इसके ऊपर तो व्याख्याकार ने प्रतिपद व्याख्यान किया है, इसलिए व्याख्या से ही इसका अर्थ समझते हैं। देखो व्याख्या में पुनः पुनरिति के बाद अस्मिन् असंगे वस्तूनि पुनः पुनर्वासिते भाविते सति वाक्यात् तत्त्वमस्यादि लक्षणात् तत्वदीहि तत्वज्ञानम् अहम् ब्रह्मास्मि इति एवं आकारम् जायेत उत्पद्येत। ये हुई 27वें श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या, ठीक है। उस व्याख्या में आप जो है उत्तरार्ध में जो दृष्ट जितने भी पद है वो उस पद को व्याख्या करने से मिटा हुआ है। वाक्य का स्वरूप है अस्मिन् पुनः पुनः वासिते वाक्या तत्वदि जायत, इसी क्रम में ही जो है पद है अस्मिन्। सबसे पहले देखो असंगे वस्तुनि के बाद पुनः पुनः वासिते, वो जो है श्लोक का अंश है। फिर भावीते सति के बाद जो वाक्यात है वो भी श्लोक का पद है। वाक्यात के बाद आगे तत्त्वमस्यादि लक्षणत के बाद जो तत्वदी शब्द है वो भी मूल का है। तत्वज्ञानम अहम ब्रह्मास्मि इति एवं आकारम के बाद जो जायेत है वो भी मूल का है। अब इसी जो है ये व्याख्या में जो पद है उसको पढ़ोगे तो ऐसा स्वरूप दिखेगा कि अस्मिन् पुनः पुनः वासिते वाक्यात तत्वदीहि जाये तो, ये वाक्य हो गया उत्तरार्ध का व्याख्या के अनुसार। तो क्या अर्थ है देखो, कहते हैं अस्मिन् पुनः पुनः वासिते। अस्मिन् यानी ये जो है असंग वस्तु, असंग वस्तु अभी शेष रही का शिष्य थे, बाकी रही असंग वस्तु से इतर जो भी विकल्प है वो सब खत्म हो गए, केवल असंग निर्विकल्पक एक असंग वस्तु ही रह गई। तो अस्मिन् पुनः पुनः वासते, यही जो है असंग वस्तु है उसको पुनः पुनः वासते यानी बार बार उसकी भावना करने पर वाक्यात तत्व दी जाए। तो वाक्यात यानी गुरु के द्वारा जब तत्वमसी महावाक्य का श्रवण करवाया जाएगा तब जो है उससे फिर तत्वदी ही उत्पन्न होगी। तत्वदी यानी तत्वज्ञान यानी अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान उत्पन्न होगा। अब देखो व्याख्या में अस्मिन् का अर्थ किया असंगे वस्तुनि, अस्मिन् असंगे वस्तुनि, अस्मिन् यानी ये जो असंग वस्तु अभी जो बताया कि नहीं असंग वस्तु वो उस वस्तुनि वस्तु का पुनः पुनः वासिते, बार बार जो है इस विषय ने वृत्ति करने पर भावीते सति, वासिते सति यानी उसमें रहने पर उसकी भावना करने पर भावीते सति, तम पदार्थ का शोधन हो जाएगा, तम पदार्थ का शोधन हो जाएगा। और तत्पदार्थ का वेदांत के श्रवण से शोधन हुआ है तत्पदार्थ का, ठीक है कि नहीं। तो तत् और तम पदार्थ दोनों का शोधन हो गया कि नहीं। अब तो फिर जो है वाक्यात, वाक्य से लेना है तत्त्वमसी महावाक्य, जब गुरु के द्वारा श्रवण कराया जाएगा तो वाक्यगत जो तत् और त्वम दोनों पद का शोधन हो गया है, इसलिए तत्त्वमसी महावाक्य श्रवण कराते ही शिष्य के मन में तत्वदी ही जाए। तो तत्वदिहि यानी तत्व विषयक बुद्धि यानी तत्वज्ञान, तत्वज्ञानम, तत्वज्ञानम का स्वरूप क्या है, आकार क्या है, अहम् ब्रह्मास्मि इति एवं आकारम, ये तत्वज्ञान का स्वरूप है, आकार है। अहम् ब्रह्मास्मि इस प्रकार ही जिसका आकार है ऐसा तत्वज्ञानम जायेत, तत्त्वमसी महावाक्य का श्रवण करने पर जायेत का अर्थ हो गया उत्पद्येत, उत्पन्न होगा, ठीक है। तो निर्गुण उपासना इस तरह से आत्मज्ञान में कारण हुई कि नहीं हुई, द्वारा हुई, साक्षात नहीं, द्वारा समझ लीजिए, न कि उपासना का सीधा फल हम ब्रह्मास्मि में बोध नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो हम पदार्थ का शोधन हुआ उससे, ठीक। और फिर मोक्ष तो तत्त्वमसी महावाक्य से ही, तत्वज्ञान तो तत्त्वमसी महावाक्य से ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है जो तत्वज्ञान कहा कि तत्वमसि महावाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि यही जिसका आकार है, ऐसा तत्वज्ञान उत्पन्न हुआ तो तत्वज्ञान स्वरूपम एव विशदयति। अब वो जो तत्वज्ञान है उसका स्वरूप विशद करके बता रहे। निर्गुण उपासना तत्वज्ञान में कारण हुई ने, मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा वो ज्यादा नजदीक होकर के कारण हुई सगुण उपासना की अपेक्षा, इसलिए अब उसका तत्वज्ञान के जो स्वरूप है उसका ही विशदीकरण कर रहे। 28वें श्लोक में उसका उच्चारण करते हैं, निर्विकारा संग नित्य स्वप्रकाशैक पूर्णता बुद्धौ जटिति शास्त्रोक्ता आरोहन्त्यभिवादतः। तो इस श्लोक के ऊपर व्याख्याकार ने कोई व्याख्यान नहीं किया है क्योंकि श्लोक से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, किंतु श्लोक से अर्थ तभी स्पष्ट होगा हम लोगों को कि जब हम उसको वाक्य क्रम में बिठाएंगे तब। इसलिए पहले संधि विग्रह करें, संधि विच्छेद करें। निर्विकारा संग नित्य स्वप्रकाश एक पूर्णता, ये एक समस्त पद है, ये समस्त पद है। तो अलग करेंगे तो उसको क्रम में ऐसा होगा कि निर्विकार असंग नित्य स्वप्रकाश एक पूर्ण। समास को तोड़ दीजिए, समास को हटा दीजिए और अलग अलग पद को ही देखिए, समास को हटा दीजिए। निर्विकार असंग नित्य स्वप्रकाश एक और पूर्ण, ये जो है तत्वज्ञान का स्वरूप है। कहते हैं नीचे बुद्धौ जटिति शास्त्रोक्ता, शास्त्र उक्ता, शास्त्र अलग कर लीजिए, उक्ता शास्त्रोक्ता एक ही रखिए। आरोहंत्य विवादत है कि नहीं, आरोहंती अविवादत, ये हुए संधि विच्छेद कर दिया। अब इसको एक वाक्य बनाते हैं। सबसे प्रथम क्रम में उत्तरार्ध में जो शास्त्रोक्ता है ना उसको प्रथम क्रम में लेना, शास्त्रोक्ता, शास्त्रोक्ता, उसके बाद ऊपर आ जाइए। निर्विकार असंग नित्य स्वप्रकाश एक पूर्ण, समास हटा पूर्णता को मत, पूर्ण बोलिए, पूर्ण पूर्ण। फिर नीचे आ जाए बुद्धौ जटिति, ये ले लीजिए बुद्धौ को, वो इस अगले क्रम में रखिए। उसके बाद फिर जटिति को लीजिए, उसके बाद अविवादतः इसको रखिए और अंत में आरोहंती। इस क्रम में अब बोलेंगे वाक्य, शास्त्रोक्ता निर्विकार असंग नित्य स्वप्रकाश एक पूर्ण बुद्धौ जटिति अविवादतः आरोहन्ति, ये श्लोक का वाक्य हो गया। अब वाक्यार्थ देखो, कहते हैं जब तत्वधि तत्वमसि महावाक्य सुनने पर जो तत्वज्ञान हुआ है, कह रहे कि नहीं तत्वज्ञान होगा, वो तत्वज्ञान का स्वरूप क्या है कि यही कि शास्त्र में जो कहे गए आत्मा के विषय में जो विशेषण, आत्मा का स्वरूप बताया कि वो कैसा है, निर्विकार, आत्मा निर्विकार है, ऐसा शास्त्रोक्त ये सिद्धांत है। असंग है, नित्य है, स्वप्रकाश है, एक है और पूर्ण है। वेदांत शास्त्र में आत्मतत्व का जो स्वरूप बताया है वो इस प्रकार बताया कि आत्मा निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। ये आत्मा के लक्षण है, समझ लो, आत्मा के ये लक्षण वेदांत में बताए। निर्विकार है, कोई विकार असंग है, जिसको कोई किसी प्रकार का कोई संग नहीं होता है, नित्य यानी त्रिनो कालों में जो रहता है, और खुद को जो है अभिव्यक्त होने के लिए अन्य किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं रहती है, स्वप्रकाश है, और स्वरूप से उपाधि से अनंत होते हुए भी स्वरूप से वो एक है और पूर्ण है। ऐसा जो शास्त्रोक्त जो आत्मतत्व का जो स्वरूप है, वो ये तत्वमसी महावाक्य का श्रवण होने पर बुद्धौ जटिति अविवादत आरोहन्ति, बुद्धि के अंदर जटिति, ठीक है कि नहीं, बुद्धि के अंदर जटिति अविवादत आरोहन्ति, जट यानी बिल्कुल देर हुए बिना, अविवादत यानी किसी प्रकार का विवाद के विवाद हुए बिना, विवाद तो सब समाप्त हो गए, जटिति है अलग समस्त पद, जट इति ऐसा नहीं है, जटिति यानी तुरंत, कहते हैं ना वो लोक में भी जट जट कर लो, जल्दी जल्दी है ना, तो जटिति यानी जल्दी तुरंत, कोई भी बीच में काल का व्यवधान के बिना। अविवादतः आरोहन्ति, और कोई विवाद के कोई ननु नच नहीं होगा, विवाद का अर्थ है ननु नच, ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा नहीं, कोई संशय नहीं होगा, अविवादतः आरोहन्ति यानी जो है समझ में आ जाता है। जैसे शुद्ध घी का जो हलवा है वो आपको बिना चबाना पड़ता है क्या, सीधा जो है खाते ही बोले उतर जाए, कोई रुकावट रहेगी नहीं, बस ऐसे ही समझ लो, जटिति आरोहन्ति, ये अनुभव हो जाएगा कि मैं निर्विकार हूं, असंग हूं, नित्य हूं, स्वप्रकाश हूं, एक हूं और पूर्ण हूं, ये अनुभव होने में कोई बाधा नहीं रहेगी, ये जो है अनुभव तुरंत हो जाएगा। तो ये हुआ जो है तत्वज्ञान का स्वरूप, ये महावाक्य से तत्वज्ञान हो गया, तो उस समय निर्गुण उपासना कारण हुई कि नहीं। देखिए ये प्रकरण का उद्देश्य ही यही है, इस प्रकरण का यही उद्देश्य है कि जिसको तत्वमसी महावाक्य का श्रवण करवाया गुरु के द्वारा, किंतु बुद्धिमांद्यादि प्रतिबंध के कारण वाक्य का जो अर्थ, वाक्यार्थ विषय जो अपरोक्ष प्रमिति जिसको उत्पन्न नहीं हुई, तो उसके लिए ये जो मोक्ष फलक उपासना बताई गई बुद्धि मंद बुद्धि के लिए ही, तो उपासना से मोक्ष होगा, इसलिए उपासना जो है अपरोक्ष प्रमिति में जो बुद्धिमांद्यादि दोष है, प्रतिबंध है, उसकी निवृत्ति के लिए है। तो यहां तक के ग्रंथ में यही जो है पंचदशीकार ने कहा कि निर्गुण उपासना से जो है बुद्धिमांद्यादि प्रतिबंध हट गए, और फिर गुरु जी के द्वारा तत्वमसी महावाक्य का उपदेश कराया, तो इस प्रकार का तत्वबोध हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, औषधि तो है ही है सब बहुरोग की तो औषधि है, बहुरोग लागू हुआ कि नहीं सबको, इसलिए गुरु को भवरोग वैद्यम कहते हैं, भवरोग का वैद्य। देखो अगले श्लोक में अवतरण देखो, क्योंकि इसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं है, इसलिए व्याख्या से सीधा उसे अगले श्लोक में चलते हैं। ननु निर्विकल्पक समाधि वशाद अपरोक्ष ज्ञानम उदेति इत्यत्र किम प्रमाणम इति आशंक्य अमृत बिंदवादि श्रुतयः सर्वा अपि प्रमाणम इति आह। तो अभी तक के ग्रंथ में सिद्ध क्या हुआ कि निर्विकल्पक समाधि के कारण अपरोक्ष ज्ञान होता है, यही कहा कि नहीं? निर्गुण उपासना से निर्विकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि से अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान का उदय होता है, ये जो है अभी तक बता दिया। अब शिष्य कहते हैं कि गुरुजी निर्गुण उपासना से निर्विकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि के कारण अपरोक्ष ज्ञान का उदय, ये जो आपने प्रक्रिया बताई, इत्यत्र किम प्रमाणम, इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण है कि नहीं? ये पूछ रहे किम प्रमाण, प्रमाण क्या है आपके कथन में, ठीक है कि नहीं? देखिए, गुरु की बात भी तभी मानी जाएगी प्रमाण युक्त हो, ऐसा नहीं कि जो है कुछ भी कहे वो मान्य है कि नहीं? शास्त्र प्रमाण से युक्त जो है वही गुरु जी जो कहते हैं वो श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। तो देखिए किम प्रमाणम इति आशंक्य, देखिए हमारे यहां विचार को बहुत ही महत्व है, ये नहीं कि डांट डपट करके बस तुम मान लो, ऐसा नहीं, संतुष्टि भी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं किम प्रमाणम, प्रमाण दीजिए। इस प्रकार की शिष्य की आशंका खड़ी होने पर कहा कि देखो भाई, अमृत बिंदुवादि श्रुतय सर्वापि प्रमाणम, अमृत बिंदु उपनिषद की जितनी श्रुतियां है और भी वो सब इसमें प्रमाण है। अमृत बिंदु, नाद बिंदु वगैरह और भी उपनिषद कहीं एक है अपने यहां, ठीक है कि नहीं? तो वो अमृत बिंदु आदि श्रुतय वगैरह, अमृत बिंदु मुख्य रूप से आगे बताया इत्यादि वगैरह जो श्रुतियां है वो सर्वापि, सब श्रुतियां इसमें प्रमाण है। किसमें प्रमाण? कि निर्गुण उपासना का फल निर्विकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि का फल अपरोक्ष ज्ञान का उदय, ये जो प्रक्रिया है उसमें ये सब उपनिषद की श्रुतियां, अमृत बिंदु वगैरह श्रुतियां भी इसी बात का बता रही है, यही प्रमाण है। देखिये आत्मज्ञान में सबसे प्रमाण क्या है? यही तो वेदांत, ये तो उपनिषद ही प्रमाण है। इससे अतिरिक्त तो आप किसी प्रकार से जो है कोई बात सिद्ध कर ही नहीं सकते। उपनिषद में कही गई बात है वो फिर युक्ति से सिद्ध होती है, वो अलग है, वो वेदांत की रक्षा के लिए है वो, लेकिन केवल युक्ति से बोध नहीं होगा, ठीक है नहीं? श्लोक पढ़ते हैं, देखो ये जो कही गई अवतरण में जो पहले ही बात जो है कह दी वो श्लोक में है। अब श्लोक के देखो, योगाभ्यासस्त्वेतदर्थो, योगाभ्यासस्त्वेतदर्थो मृत बिंद्वादिषु श्रुतः, मृत बिंद्वादिषु श्रुतः एवं च दृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्। देखिए इसमें भी व्याख्याकार ने श्लोक के दो भाग यानी दो वाक्य बताए गए हैं, दो हिस्से किए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का प्रतिपद व्याख्यान नहीं किया है, उत्तरार्ध का किया है, इसलिए पूर्वार्ध का जो वाक्य है उसको पहले देखते हैं, संधि विग्रह पहले कर ले। योगाभ्यास तू एतद अर्थः अमृत बिंदुवादिषु श्रुतः एवं च दृष्ट द्वारापि एतुत्वात् अन्यतः वरम्। पूर्वार्ध का वाक्य बनाइए, उसमें सबसे पहले योगाभ्यासः तू एतदर्थः, इसी क्रम में ही रखना है उसको, अमृत बिंदुवादिषु श्रुतः, ये जो है वाक्य क्रम में ही है, समझ लो। अब इसमें देखो प्रश्न का उत्तर जो वो शिष्य ने कहा कि निर्गुण उपासना से निर्विकल्प समाधि और उसी के कारण अपरोक्ष ज्ञान का उदय, इसमें प्रमाण क्या है? तो गुरु जी कहते हैं कि अमृत बिंदुवादी श्रुति इसमें प्रमाण है, यही कह रहे योगाभ्यास अमृत बिंदु, और आदि कहेंगे तो बिंदु आदि हो जाएगा ना। अमृत बिंदु एक उपनिषद का नाम है, आदि यानी वगैरह, अमृत बिंदु वगैरह उपनिषद हो इसमें प्रमाण। हाँ, योगाभ्यास तो एतदर्थ है, ये जो योगाभ्यास है, योगाभ्यास तू एतदर्थ अमृत बिंदुवादीशु श्रुत। देखो ये योगाभ्यास यानी निर्गुण उपासना, योगाभ्यास का अर्थ है निर्गुण उपासना, यानी कहते हैं कि ये जो निर्गुण उपासना है, निर्गुण उपासना, फिर ये जो निर्विकल्पक समाधि, तो पूरी प्रक्रिया को आप योगाभ्यास से ग्रहण कर लीजिए। तो वो किसके लिए है? वो तो कहा कि एतदर्थ है, एतदर्थ यानी अपरोक्ष ज्ञान के लिए है, ये एतद का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान, ठीक है। एतदर्थ है योगाभ्यास, देखो निर्गुण उपासना, उससे निर्विकल्पक सविकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक समाधि, उससे अपरोक्ष ज्ञान का उदय, ये जो है प्रक्रिया को आप योगाभ्यास से ग्रहण कर लीजिए। ये जो प्रक्रिया है वो एतदर्थ यानी ये योगाभ्यास है, वो एतदर्थ यानी अपरोक्ष ज्ञान का उदय करने, उदय के लिए है वो, है ना। तो ये किसमें ये प्रक्रिया और इसका समर्थन किया है? तो कि अमृत बिंदुवादिषु श्रुतः, अमृत बिंदु वगैरह उपनिषदों में ये सुना गया है, ये प्रक्रिया का समर्थन है कि निर्गुण उपासना से सविकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक, और निर्विकल्पक से अपरोक्ष ज्ञान का उदय, ये जो है इस बात का, इस क्रम का समर्थन अमृत बिंदु वगैरह उपनिषद में सुना गया है, इसलिए ये प्रमाण है अमृत बिंदु वगैरह, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये तो जो है पूर्वार्ध क्या व्याख्या नहीं है, हमने समझ लिया। अब उत्तरार्ध को देखो, फलितम आह व्याख्या में, फलितम आह, फलित यानी रिजल्ट, कि जब ये जो कही गई प्रक्रिया में अमृत बिंदु वगैरह उपनिषद जो प्रमाण हो गए, प्रमाण हो गए, इसलिए ये प्रक्रिया बिल्कुल निसंदेह है, निर्गुण उपासना से सविकल्प, सविकल्पक से निर्विकल्पक, उससे अपरोक्ष ज्ञान का उदय, ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल मान्य है। मान्य होने पर फल बता रहे हैं, फलितमाह एवं इत्यादि से देखो, एवं च दृष्ट द्वारा भी हेतुत्वाद अन्यतो वरम, एवं च ये उत्तरार्ध ने। अब उत्तरार्ध के ऊपर तो व्याख्यान है, प्रतिपद व्याख्यान, इसलिए व्याख्यान देखते हैं। देखो एवं च सति निर्गुण उपासनस्य अपि अपरोक्ष ज्ञान प्रत्यासत्ति संभवे सति दृष्ट द्वारापि निर्विकल्पक समाधि लाभ द्वारेण अपि शब्दाद अदृष्ट द्वारापि हेतुत्वात् ज्ञान साधनत्वात् अन्यतः सगुण उपासनादिभ्यः वरम श्रेष्ठम इत्यर्थः। ये उत्तरार्ध का व्याख्यान हो गया। अब इस उत्तरार्ध के व्याख्यान में आप जो है श्लोक के उत्तरार्ध में आए गए पद को अलग कर दीजिए। एवं च जो है देखो सबसे पहले आया एवं च, है ना, उसके बाद सती को छोड़ दीजिए। फिर दूसरी पंक्ति में देखो आगे दृष्ट द्वारापि, श्लोक में दृष्ट द्वारा आया कि नहीं, दृष्ट द्वारापि। तो व्याख्यान के दूसरी पंक्ति में देखो दृष्ट द्वारापि है ना। फिर हेतुत्वाद आया श्लोक में, वो तृतीय पंक्ति में उस दृष्ट द्वारादि के नीचे ही है हेतुत्वाद भी व्याख्या में। और अन्यतो वरम वो अंतिम पंक्ति में, व्याख्या की जो अंतिम पंक्ति है उसमें साधनत्वाद के बाद अन्यतः है और अंत में श्रेष्ठम के पूर्व वरम है। तो श्लोक के उत्तरार्ध के सब पद व्याख्या में आ गए। उसको पढ़ो, एवं च दृष्ट द्वारापि हेतुत्वाद अन्यतः वरम। ठीक, ये हुआ। अब देखो एवं च यानी ये जो है बात, जब अमृत बिंदुवादि के द्वारा प्रसिद्ध है और अमृत बिंदुवादि उपनिषद सम्मत ये बात है, तो एवं च यानी सति, एवं च सति ऐसा होने पर, कैसा होने पर, तो कहते हैं निर्गुण उपासनस्य अपरोक्ष ज्ञान प्रत्यासत्ति संभवे सति। मूल बात क्या चल रही है कि निर्गुण उपासना जो है वो अपरोक्ष ज्ञान के प्रत्यासत्ति है, अपरोक्ष ज्ञान में ये समीप है, कारण है, ठीक है कि नहीं। यानी निर्गुण उपासना से सविकल्पक, सविकल्पक से निर्विकल्पक और निर्विकल्पक से अपरोक्ष ज्ञान का उदय, ये जो है बात जब अमृत बिंदुवादि से सम्मत होने पर, और दृष्ट द्वारा भी, दृष्ट द्वारा, दृष्ट द्वारा यानी जो है इसी के द्वारा देखी गई है इसलिए, और अपि दृष्ट द्वारा अपि का अर्थ देखो निर्विकल्पक समाधि लाभ द्वारेण, दृष्ट द्वारा साक्षात में किंतु दृष्ट द्वारा निर्गुण उपासना से सीधा तत्व ज्ञान नहीं बताया, अपरोक्ष ज्ञान नहीं बताया, दृष्ट को द्वार बताया, माध्यम बताया, दृष्ट से लेना है सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि, दृष्ट द्वारा निर्विकल्पक समाधि लाभ द्वारेण, ये बीच में ये द्वारा है, निर्गुण उपासना और अपरोक्ष ज्ञान के बीच में ये द्वारा है, माध्यम क्या है, माध्यम है निर्विकल्पक समाधि लाभ द्वारा, ऐसा लेना है। दृष्ट द्वारा में दृष्ट शब्द का अर्थ है निर्विकल्पक समाधि लाभ द्वारा। सविकल्पक तो पहले ले लीजिए, उसको न भी बोले तब भी चलेगा। तो निर्गुण उपासना से बीच में आप जोड़े रहिए सविकल्पक, सविकल्पक के बाद निर्विकल्पक, तो निर्विकल्पक समाधि लाभ द्वारा द्वारेण। और अपि शब्दात अदृष्ट द्वारा भी, अदृष्ट के द्वारा भी, अदृष्ट अदृष्ट देखो यही जो है पुण्यवशात, ठीक है कि नहीं, यही अदृष्ट लेंगे। हेतुत्वात हेतु होने से ये निर्गुण उपासना जो है, देखिए उपासना से एक अदृष्ट उत्पन्न होता है, कोई भी कार्य करते हैं ना तो उससे अदृष्ट उत्पन्न होता है, तो अदृष्ट भी है उसमें। अदृष्ट द्वारा भी हेतुत्वाद हेतु होने से, कौन, निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान में हेतु होने से, ज्ञान साधनत्वाद, इसलिए निर्गुण उपासना कैसे कैसी हुई, ज्ञान का साधन हुई बस, इसलिए निर्गुण उपासना बिल्कुल ज्ञान का साधन हुई, इसलिए अब फल क्या हुआ कि अन्यतः वरम, इसलिए अन्यतः यानी सगुण उपासनादिभ्य, सगुण उपासनादि की अपेक्षा निर्गुण उपासना वरम यानी श्रेष्ठ है, ये साबित हो गया। इसलिए निर्गुण उपासना जो है सगुण उपासनादि की अपेक्षा ये क्या है, श्रेष्ठ है, नजीक है, यही तो बात कहनी थी। शिष्य ने कहा था कि क्यों उपासना करवाई जा रही है निर्गुण उपासना, वो सगुण में और निर्गुण में विकल्प नहीं, क्रम है, क्रम तो अपेक्षित है, विकल्प नहीं है। हाँ, ये जो है विकल्प नहीं है, क्रम तो है, क्रम में तो किसी का भी इनकार नहीं है, ठीक है कि नहीं। क्रम लेना है, निर्गुण उपासना तभी संभव होगी जब सगुण करेंगे, सगुण उपासना भी तभी संभव होगी जब चित्त शुद्ध हो, मल दोष निवृत्त हो गया हो। मल दोष तभी संभव है कि निष्काम कर्म का अनुष्ठान किया हो। तो ये क्रम तो है ही है, ये वेदांत का क्रमिक है, वैकल्पिक नहीं है, बस यही ध्यान देना। इसलिए ये सगुण उपासना आदि के अपेक्षा निर्गुण उपासना क्या है, सामिप्य है इसका, इसलिए ये जो है वरम है, इसलिए क्रम से करनी ही है। ये हो गया स्पष्ट। अब देखो अगले श्लोक में चलते हैं। एवं निर्गुण उपासनस्य अपरोक्ष ज्ञान साधनत्वे सिद्धे सती तत्परित्यज्य अन्यत्र प्रवृत्तानां वृथाश्रमः स्यात् इति लौकिक न्याय दर्शनेन आह। देखो क्या कहते हैं, एवं माने पूर्वोक्त बताई गई प्रक्रिया के अनुसार निर्गुण उपासनस्य, निर्गुण की जो उपासना है वो अपरोक्ष ज्ञान साधनत्व सिद्ध है। अपरोक्ष ज्ञान में साधन ये सिद्ध हुई कि नहीं, निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान के प्रति साधन है, ये बात सिद्ध कर दी कि नहीं अभी तक के ग्रंथ में, कि निर्गुण उपासना से अपरोक्ष ज्ञान होता है, ये बात सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध कर दी गई। तो सिद्ध सती तत्परित्यज्य, अब जो है निर्गुण उपासना का परित्याग करके अन्यत्र प्रवृत्ता नाम, निर्गुण उपासना को छोड़ करके अन्यत्र यानी और साधन में जो प्रवृत्त है उस प्रवृत्तों के लिए वो वृथाश्रम स्याद। वो क्या है उनका श्रम, वृथा है, ठीक है कि वृथाश्रम है उनका। करना क्या चाहिए, निर्गुण उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो अपरोक्ष ज्ञान के प्रति वो साधन है, ये बात सिद्ध है। तो उसको छोड़ करके अन्यत्र प्रवृत्ता नाम वृथाश्रम, अन्यत्र यानी देखो और ले लीजिए मूर्ति ध्यान आदि, ठीक, उसमें जो प्रवृत्त रहते हैं और इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, इसमें निंदा है, ठीक है ना। अन्यत्र जो प्रवृत्त रहते हैं उसको वृथाश्रम, वो जो प्रवृत्ति उसकी जो है वृथाश्रम ही होगा, वो लाभ होगा नहीं। इति ये लौकिक न्याय से इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं श्लोक में। देखो तो आप ये न समझे कि मूर्ति ध्यान आदि की निंदा है, समझिए ना, क्रम है, विकल्प नहीं है। जो लोक में विकल्प कहा जाता है ना, उस विकल्प जो है अस्वीकार्य, क्रम तो स्वीकार जाए। लौकिक न्याय क्या है, देखो श्लोक से, उपेक्ष्य तत्तीर्थयात्रा जपादीनेव कुर्वताम पिंडम समुत्सृज्य करम लेढ़ीति न्याय आपते। इसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं है, श्लोक से ही बात स्पष्ट है। तो श्लोक से बात स्पष्ट करने के लिए संधि विग्रह, संधि छेद पहले आवश्यक है। देखो उपेक्ष्य तत्तीर्थ यात्रा जपादि नेवा एक समस्त पद है, तो तत् अलग कीजिए, तीर्थ यात्रा जपादीन एवा ऐसा अलग कर दीजिए, तत् तीर्थ यात्रा जपादीन एव कुर्वताम, उत्तरार्ध में पिंडम समुत्सृज्य करम लेढ़ी इति न्याय आपतेत, है ना। अब इसको वाक्य क्रम में बिठाइए, जो तत् है नि तत् उपेक्षा के बाद तत् उसको प्रथम क्रम में रखे, तत् केवल तत् को प्रथम क्रम में रखे और उपेक्षा उसको दूसरे क्रम में रखे। फिर तीर्थ यात्रा जपा दिन इसको तृतीय क्रम में रखे और एव जो है उसको चतुर्थ क्रम में, या ऐसा ले लीजिए तीर्थ यात्रा जपादिन एव तृतीय क्रम में, कुर्वताम है वो उसको अगले क्रम में रखे। फिर नीचे वो पूरा नीचे जो है क्रम ही है, उसको आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं। पिंडम समुत्सृज्य करम लेढ़ी इति न्याय आपतित। तो अब वाक्य बोलते हैं, तत् उपेक्ष तीर्थयात्रा जपादीन एव कुर्वताम पिंडम समुत्सृज्य करम लेढ़ी इति न्याय आपतित। देखो ये हो गया वाक्य। अब वाक्यार्थ देखो, तत् उपेक्ष तत् तत् से लेंगे निर्गुण उपासना, निर्गुण उपासना की उपेक्षा करके उसकी अनदेखी करके, तत् या निर्गुण उपासना, यद्यपि निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान में साधन ये बात सिद्ध है, ये बात सिद्ध हो गई कि नहीं? अभी निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान के प्रति सिद्ध साधन होते हुए भी तत् उपेक्षा उनकी उपेक्षा करके तीर्थ यात्रा जपा दिन एव कुर्वताम, तीर्थ यात्रा और जप वगैरह ही जो करते रहते हैं, कुर्वताम यानी जो करते हैं उसी के परायण ही जो रहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो वो जो है उनकी हालत कैसी है? तो कहते पिंडम समुत्सृज्य करम लेढ़ी, ये एक जो है सूक्ति है, कहावत है, इसको सीधी भाषा में क्या बोलते हैं? कहावत, महावरा बोलते हैं ना, महावरा है वो। पिंडम समुत्सृज्य करम लेढ़ी इति न्याय आपते, ये न्याय जो है इस व्यक्ति के लिए लागू हो जाता है। किस व्यक्ति के लिए? जो निर्गुण उपासना को, जो अपरोक्ष ज्ञान में सिद्ध साधन होते हुए भी, ये साधन ये साधन है ये बात सिद्ध होने पर भी, जो तीर्थ यात्रा है जपादि है एव, तो तुम्हें उसमें ही जो लगे रहते हैं, तो उनकी साथ जो है यही न्याय जो लागू हो जाता है। ऐसे तीर्थ यात्रा और जपादि करने वाले के लिए ये न्याय लागू हो जाता है। पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी, देखो इसका अर्थ है नीचे ही बताया आपको, देखो आपको नीचे ही ले चलते। नवनित गोलकम त्यक्त्वा हस्तम आस्वादयति इति न्याय, ठीक है? नवनित गोलकम, नवनित का गोला मक्खन सामने पड़ा है उसको खाना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए, लेकिन उसको तो छोड़ दे रहा है और हाथ चाट रहा है। हाथ में कितना लगता होगा? हाथ में तो थोड़ा लगेगा, उसको चाटते रहोगे तो कितना मिलेगा लाभ? जो बड़ा लाभ तो गोला सामने ही पड़ा है, उस गोलों को तो छोड़ दिया और हाथ जो है, हाथ में थोड़ा बहुत कुछ लगा हुआ है उसी को चाट करके खुश हो रहा हो, तो मूर्ख नहीं हो? नवनीत के गोले को जो छोड़ करके हाथ में जो है थोड़ा बहुत कुछ जो लग गया हुआ जो मक्खन है उसको चाटता फिर रहा है, और वो जैसा मूर्ख है वैसे ही बात ये हुई। निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान का साधन ये बात उपनिषदों से सिद्ध होने पर भी जो तीर्थ यात्रा और जपादी, तो आप ये मत समझे कि इसकी निंदा कर रहे, ये बहुत स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो लोग यही मान लेते हैं एक तो वैसे ही करना नहीं होता है और कहो कि इसको ये बेकार है तो वैसे ही नहीं करेंगे। तो अभिप्राय ये तीर्थ यात्रा जपादिन एव शब्द कहते हैं, एव का अर्थ है मात्र, उसी के ही लगे रहते हैं तो उसी में लगे नहीं रहना। अब हरिद्वार जा रहे, ट्रेन में बैठे रहेंगे, ट्रेन में बैठे रहेंगे, उतरेंगे नहीं तो लाभ होगा? कि हरिद्वार जा रही है ट्रेन है, ठीक है वहां पहुंच गए, फिर भी अभी तो ट्रेन में बैठना है, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर वापस मुंबई आए, फिर वहां गए, तो इसमें ट्रेन की निंदा नहीं है किंतु क्रमिक करना, ठीक है कि नहीं? तो ये जैसे मूर्खता। ओम।